2800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś znowu zagrzmi i spadnie ulewny deszcz, ostrzegają synoptycy. 7,5 miliona emerytów odebrało już trzynastkę. Ostatnie wypłaty planowane są na sobotę. Sąd złagodził kary za zabicie owcy i rozebranie się przed bramą obozu Auschwitz-Birkenau. Przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem ostrzegają synoptycy IMGW. W całej wschodniej Polsce, w pasie od Warmii i Mazur aż po Podkarpacie i część Małopolski, wydano alerty pierwszego stopnia. Po wczorajszych burzach Straż Pożarna interweniowała ponad 700 razy. W części kraju nadal trwa naprawianie awarii energetycznych. Mam nadzieję, że niebawem zostaną wszystkie usunięte, ale trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć, kiedy wszyscy będą mieli przywrócone dostawy prądu. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczegółowa prognoza pogody tuż po serwisie Trójki. Ponad 7,5 miliona emerytów odebrało trzynastkę, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ostatnia transza świadczeń wpłynie w sobotę. Ponad 7,5 miliona emerytów otrzymało to świadczenie, a jeżeli ktoś się martwi o to, czy dostanie jeszcze do końca miesiąca, to mówię spokojnie, proszę Państwa. Ostatnia transza idzie 25. W tym terminie, w której wszystkim emeryci dostają swoje dotychczasowe świadczenia. Czyli jeżeli ktoś dostawał 20, to otrzymał pewnie oprócz swojego świadczenia również dodatkowe, oczekiwane, bo o tym wiemy, świadczenie dodatkowe. Trzynasta emerytura to jeden z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego przyjętej w tym roku. Emeryci i renciści dostają 1100 zł brutto, czyli 888 zł na rękę. Prawie 5200 zł brutto wyniosło w kwietniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego wzrosło ono o 7,1%. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,9%. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza, że porty Trójmiasta będą z czasem najsilniejsze na Bałtyku. Jarosław Kaczyński mówił o tym podczas wizyty w Gdańsku. Zdaniem prezesa PiS wiele wskazuje na to, że przeładunek polskich portów będzie rósł dzięki inwestycjom drogowym i kolejowym. Jeżeli będziemy tak szybko rozwijać się dalej, to być może, że przyjdzie taki moment, że porty gdańskie będą łącznie, a przynajmniej całego Trójmiasta, będą większe niż jakikolwiek port na Bałtyku. To jest perspektywa być może nie najbliższa, ale zupełnie realna, biorąc pod uwagę to wszystko, co robimy dla połączenia Polski z południem Europy, stworzenia tej osi północ-południe, Via Carpatia, połączenia kolejowe. Składamy do Sejmu projekt ustawy Czyste Ręce, który przewiduje, że oświadczenia majątkowe będą musieli składać współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie. Apeluję do prezesa PiS o zwołanie w tym tygodniu posiedzenia Sejmu i przyjęcie tego projektu, mówi lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Gazeta Wyborcza napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntu za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Sąd złagodził kary za zabicie owcy i rozebranie się przed bramą byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Chodzi o grupę aktywistów z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Polski, którzy 2 lata temu przy bramie z napisem Arbeit macht frei rozebrali się do naga, przykuli do bramy, rozwieśli transparent. Jeden z nich zabił przewiezioną w plecaku owcę. Krakowski sąd złagodził kary więzienia dla 2 uczestników incydentu wymierzone przez sąd w Oświęcimiu. Wyroki zostały skrócone o kilka miesięcy. Reszcie oskarżonych skrócił zakaz posiadania zwierząt i złagodził grzywny. Sędzia Lucyna Pawela Gawor zwróciła uwagę na to, że doszło do znieważenia miejsca pamięci. Wszyscy oskarżeni to osoby dorosłe, wykształcone, inteligentne, a zatem nie może budzić wątpliwości, że mieli świadomość znieważenia przedmiotowego miejsca. Brak podstaw, by przyjąć, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich działanie nie licuje z powagą miejsca, w którym zrealizowali zamierzony cel.

od niej znów. Proszę futro z opad i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i jedno odcinkowy film, jedno ujęcie, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, dwie ofiary. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej. Futro z opaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i znów. Cały jestem z miłości, między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i... Cały to tytuł tej piosenki. Zespół Happy Set wykonał naszą piosenkę dnia. A teraz, w związku z tym, że to trzecia godzina, to jeszcze na chwilę wracam do początku naszego dzisiejszego spotkania i znowu chcę Państwa zachęcić do głosowania na listę, bo jest tam kilka utworów, które być może nieco rzadziej pojawiają się na antenie, ale są godne uwagi. Wśród nich Don Felder, piosenka zatytułowana American Rock and Roll. We'll be right back. American Rock and Roll, Don Felder z zestawu do głosowania na listę bardzo Państwu polecam. Teraz słów kilka o mediach społecznościowych, zdjęcia z wakacji, obiad, atrakcyjnie wyglądające wnętrze, czy po prostu coś, co akurat zwróciło naszą uwagę. Oto co udostępniamy w mediach społecznościowych. A jednak media społecznościowe wykorzystać można także w celach edukacyjnych, powodując przy tym niemałe kontrowersje. Więcej Jan Niebudek. My name's Eva. Welcome to my page. 13-latka pokazuje nam wnętrze swojego mieszkania. Dziadek się modli, mama krząta po domu, na ekran nałożone serce, kolorowe okulary, kwiatki, filtry, takie jak w mediach społecznościowych u współczesnej nastolatki. Uwagę zwrócić może wystrój mieszkania i to, co widać, gdy dziewczynka imieniem Ewa podejdzie do okna. SS-mani aresztujący ludzi. O co tu chodzi? This is my page for random thoughts, crushes. My hashtag BFFs. Ewa Heyman, bo tak nazywa się dziewczynka, jest bohaterką nowatorskiego, wstrząsającego i kontrowersyjnego przedsięwzięcia o nazwie Eva Stories. Czas teraźniejszy zasadny o tyle, że oglądamy tu swoiste tu i teraz przeżycia dziewczynki z kilku miesięcy 1944 roku, ulice okupowanego Budapesztu, rosnące zagrożenie, wypędzanie ludzi z mieszkań, przemoc, wszystko filmowane z ręki przez naszą narratorkę. Czas teraźniejszy nie będzie na miejscu o tyle, że Ewa Heyman jeszcze w tym samym roku jesienią wywieziona została do Auschwitz, gdzie trafiła do komory gazowej. Co by było, gdyby dać do ręki smartfon nastolatce w okupowanym mieście? To pytanie, od którego wyszli Izraelczycy Maya Kochavi i Mati Kochavi, którzy stworzyli scenariusz, wyreżyserowali i sfinansowali to niezwykłe przedsięwzięcie. Z udziałem setek statystów, robiące wielkie wrażenie. O fenomenie Eva Stories rozmawiam ze Sławą Melnykiem, młodym działaczem organizacji pozarządowych, m.in. kampanii przeciwko homofobii i młodzieżowej organizacji żydowskiej. Obie często korzystają z mediów społecznościowych w swoich działaniach. Kampanie generalnie są tworzone po to, żeby poruszać głowę i serce, i jeśli historia Ewy poprzez te milionowe zasięgi, które osiągnęła, poruszyła serca tych odbiorców, to dla mnie ta kampania jest jak najbardziej skuteczna. Na razie Eva Stories obserwuje ponad 1 700 000 osób, opisano ją w mediach na całym świecie, są zachwyty, oto wreszcie znaleziono sposób, jak pokazać zagładę, gdy odchodzą ostatni jej świadkowie, ale i krytyka, zarzut trywializacji tragicznej historii, bawienia się świętym tematem. Ten sam zresztą zarzut stawiano już i Roberto Beniniemu za Życie jest piękne i Tarantino za Bękartów wojny, a przykładów tego, jak temat Holokaustu inspiruje te nie tylko całkiem poważne teksty kultury, jest mnóstwo. W Polsce, gdzie przypomnijmy, mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, nowoczesne miejsce, które od ponad dekady robi wiele, by z historią powstania dotrzeć do młodych ludzi, używając coraz to nowych środków i języków. Mieliśmy już akcję, która może się kojarzyć z Instastories Ewy Heyman. W jedną z rocznic powstania założono fikcyjne profile powstańców, którzy w formie postów pisali o postępach w walce każdego dnia. Można było dodać ich sobie do znajomych. Zrobiło to zresztą wiele osób. Inni pukali się w czoło, mówiąc o zabawie post pamięcią, tworzeniu mitów, awatarów. Ale takie działanie to nie przypadek. W przypadku edukacji historycznej bardzo ważny jest ten element storytellingu, który nadaje historii oblicze ludzkie. To jest trochę trudniejsze w przypadku tematów bardzo odległych od nas czasowo, na przykład Holokaust. W takich sytuacjach trudno jest bardzo przykleić twarze do konkretnej historii i twórcy kampanii społecznych i przedstawiciele organizacji społecznych sięgają coraz chętniej po to narzędzie storytellingu, żeby przybliżyć perspektywy osób, których temat dotyczy, do odbiorcy. Ale tutaj mamy dziewczynę, która nie żyje, która zginęła w Auschwitz. Tak, ale ta kampania jest najbardziej moim zdaniem kierowana do osób młodych, dlatego został wybrany ten kanał komunikacji. Ważnym elementem storytellingu jest utożsamianie się odbiorcy z osobą, która tą historię opowiada, i jeśli ta młodzież, do której ta kampania dotarła, widziała w pewien sposób w Ewie swoją koleżankę z klasy, widziała w Ewie swoją siostrę albo widziała w Ewie kogoś ze swojej bliskiej rodziny i z tą historią się w pewien sposób utożsamiła, to wówczas mamy do czynienia właśnie z tym powiązaniem pomiędzy emocjami, które otrzymamy teraz, które i tymi, które otrzymała Ewa w latach wojny. From today, I must document everything that happens to us. Ewa Stories. Pod takim hasłem znajdziemy wideo dziennik Ewy Heyman. Picture, picture to Aldous Harding, też propozycja na listę przebojów programu trzeciego.

those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Sunshine, to był Bruce Springsteen, a płyta Springsteena w czerwcu, ale o tym na pewno usłyszą Państwo w programie trzecim. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze fragment listu pani Małgorzaty. Jutro oczywiście czekam na trzy wymiary gitary i tak jak pan, z ogromną ciekawością czekam na telefony i relacje szczęśliwców, którzy uczestniczyli w koncercie Joe Bonamassa. Jutro Joe Bonamassa w Spodku. Powtórzę, liczę na Państwa telefony i maile do trzech wymiarów gitary jutro po 23. Tell him I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles round my leg. John Henry won't kill me no more. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me.

for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me, mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da da da, la da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby McGee. La da da da da, la da da da da, la da da da da, Bobby. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Byli z Państwem Janis, Gabriela, Michał i Piotr. A przed nami jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Proces. Ciąg dalszy. Z listu do przyjaciela odkrywającego wszystkie czynności koło Łątaja, napisanego w roku 1795 przez Aleksandra Linowskiego, ale wydanego anonimowo, dowiadujemy się, że to właśnie koło Łątaj wysłał po cichu emisariuszów do Warszawy, którzy poruszeniem ludu nasiona nierządu gotowali i że ci emisariusze wywołali pierwsze ludu poruszenie, w którym wiadomych czterech zbrodniarzy powieszono. Brzmi to nawet dość prawdopodobnie. Ale jeśli tak właśnie było, to przecież jest też rzeczą oczywistą, że ci agenci koło Łątaja, wysłani przez niego do Warszawy w celu sprowokowania jakiejś awantury, czy, ujmując to trochę ładniej, jakiegoś ludowego tumultu, mogli doprowadzić do wieszania, ale nie mieli żadnych możliwości, żeby zadecydować o tym, kto zostanie powieszony. Główną rolę we wydarzeniach tego dnia, to znaczy rolę kogoś takiego, kto próbuje kierować i nawet jakoś kieruje takimi wydarzeniami, którymi z natury rzeczy kierować się nie da, odgrywał prezydent Wyssogota Zakrzewski. Czy to on wybrał czterech takich, którzy nadawali się do powieszenia? Jak powiedziałem, chyba nie ma na to pytanie odpowiedzi. Można tu tylko powiedzieć, że Zakrzewski był uwielbiany przez lud Warszawy nie tylko ze względu na swoje umiejętności polityczne, ile dlatego, że uważano go powszechnie za człowieka łagodnego, nawet za człowieka wielkiej dobroci, a także wielkiej szlachetności. Jeśli rzeczywiście był takim człowiekiem, to z 8 na 9 maja miał bardzo ciężką noc, bo wiedząc, że to, co się ma stać, jest nieuniknione, musiał dokonać jakiegoś wyboru. Za maską łagodności, dobroci oraz szlachetności mógł się oczywiście kryć ktoś zimny i bezwzględny. Kto wiedział, że narodowa insurekcja, jeśli chce zwyciężyć, musi być krwawa i okrutna. Nim rozpoczęło się posiedzenie sądu kryminalnego, uzbrojony tłum wdarł się do wnętrza ratusza. Musieli tam być przy głównym wejściu jacyś wartownicy, ale jeśli byli, to oczywiście uciekli. Jak powiedziałem, kolejność wydarzeń jest trudna do ustalenia i również w tym wypadku nie wiadomo, czy tłum znalazł się w pomieszczeniach ratusza jeszcze przed sprowadzeniem na rynek Ankwicza, Ożarowskiego, Zabieruły i Kossakowskiego, czy wszedł tam razem z nimi. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest ta druga możliwość. Wtem i on, Konopka, pisał Wybicki, i druga poczwara, niejaki ksiądz Majer z podobnymi sobie, z gołymi pałaszami, nabitymi pistolety, szturmują drzwi naszej izby, którą, gdy przymuszeni byliśmy otworzyć, jak wylew jaki spieniony nas zatopił. Z dalszego ciągu opowieści Wybickiego wynika, ale trochę niejasno, że właśnie wtedy i dopiero wtedy, kiedy zgromadzony na rynku tłum wtargnął do ratusza, Rada Zastępcza Tymczasowa, zmuszona do pertraktacji, postanowiła zwołać sąd kryminalny i przekazać mu sprawę czterech oskarżonych. Powstała wreszcie cała rada, iż przyprowadzeni aresztanci być mogą jako zdrajcy śmierci godni, ale należy, aby ich sąd kryminalny sądził i na nią, gdy zasłużyli, skazał. Któż tę scenę opisze? Zadziwione herszty naszą rezolucją pozwolili na sąd. W momencie sąd kryminalny naprzeciw naszej izby się zgromadził i tak zachowaną najmniej jakąś formalnością wydarliśmy z rąk krwi chciwych aresztantów, których sąd na śmierć skazał. Zdanie to jest trochę niejasne. Nie chodzi tu oczywiście o to, że Kossakowski, Ankwicz, Zabieło i Ożarowski byli chciwi krwi, lecz o to, że Rada Zastępcza, oddając sprawę do rozpatrzenia sądowi kryminalnemu, trochę przedłużyła im życie. Choć władzy udało się w ten sposób poskromić pospólstwo i prawo zatriumfowało na chwilę nad bezprawiem, zakończyła się ta pierwsza scena krwawa z ocaloną nieco powagą rządu, Wybicki rozumiał, że triumf władzy i prawa będzie krótkotrwały. Jego zdaniem nie tylko on, ale wszyscy członkowie Rady Zastępczej Tymczasowej pojęli, pertraktując z rozwścieczonym tłumem, że wkrótce najpiękniej zaczęta rewolucja nasza, w zamiarze najświętszym zawiązana, weźmie postać barbarzyńskiej rzezi i nadludzkiej zgrozy, jaką się zhańbiła na zawsze rewolucja francuska. Choć Wybicki był na ratuszu i uczestniczył w rokowaniach, chyba nie najlepiej to wszystko zapamiętał, bowiem wygląda na to, że wydarzenia przebiegały trochę inaczej, niż przedstawiał to w swoim pamiętniku. Całą tę skomplikowaną, pod względem prawnym, procedurę z powołaniem sądu kryminalnego i zleceniem mu przeprowadzenia sprawy czterech oskarżonych wymyślił prawdopodobnie nieco wcześniej, jeszcze w nocy z 8 na 9 maja lub wczesnym rankiem 9 maja, prezydent Wyssogota Zakrzewski. Jeśli tak właśnie było, to trzeba powiedzieć,